okay. To ask you for protection. And bakal tak laleke eseman muro aku mergo kowe sing paling ayu dibanding kancamu. Aku iki seneng kowe nganti ora iso turu, nganti atiku iki tekdus kuwarane mergo aku kepikiran diramu tekan mimpiku. Aku iki seneng kowe tapi duwe liyane. Langsung awake dhewe dadi siji atine, nanging kabeh kuwi wis ilang dalane. Kowe mletas lunga teko atiku iki, embuh ning ngendi lumrahmu ninggalke awakku iki. Nanging piye meneh atiku sumeleh, yo wis kowe lunga aku yo mung iso pasrah. Opo tak nei, nanging kowe ra mikir, warai aku kentir. Rupamu pancen ayu, ning atimu asu. Golek lanangan sing sugih, ning tok lorotke. Jaluk opo meneh, kowe isih kurang akeh. Kabeh wis tak nei, pancen kowe kuwi ra tau ngerteni. Sifatmu koyo asu, atimu koyo lode. Kowe kuwi pancen dipru. Panjang ayu.